Seumpamane riko makene kene sing kekali sontiati ketiki mangan sing keroso paran-paran guru sing tau nemu tenang janjine urip senang piarang-piarang selawase tapi apu wong riko kobeto semayane semayane semayane karpe ison hang ketiki.